dostępnym m.in. na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W piątek ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia. Do końca stycznia gminy mają czas na zgłoszenie się do nowej odsłony programu Opieka 75+. Litwa obchodzi dziś 30. rocznicę tragicznego szturmu na wieżę telewizyjną w Wilnie. Pojutrze, w piątek 15 stycznia, rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia, poinformował szef Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Szczepienia tej grupy rozpoczną się 10 dni później, 25 stycznia. Zapisać będzie można się na trzy sposoby. Przez internet, na stronie gov.pl, osobiście w punktach szczepień. Będzie można też zapisać się przez telefon pod numerem 989. Każdy z tych trzech kanałów da nam możliwość wyboru miejsca szczepienia. Po zapisie otrzymamy informacje o terminie. Po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki dowiemy się o tym, kiedy powinniśmy przyjść na drugie szczepienie. Najpierw będą mogły zapisać się wyłącznie osoby powyżej 80 roku życia, bo to one są najbardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem, wyjaśniał minister Michał Dworczyk. To oni najczęściej trafiają do szpitali, to u nich choroba ma najbardziej dramatyczny przebieg. Zapisy dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczną się 22 stycznia. Od piątku wszyscy dorośli Polacy będą mogli wypełnić formularz zgłaszający chęć zaszczepienia się. Dzięki niemu otrzymamy powiadomienie, jeśli dla naszej grupy otwarta zostanie rejestracja na szczepienia. Karol Surówka, Polskie Radio. Sanepid wszczął postępowanie administracyjne wobec właścicieli jednej z krakowskich restauracji, która mimo obostrzeń sanitarnych postanowiła serwować dania klientom na miejscu. Ograniczenia spowodowały spadek obrotów w lokalu o 90%. Żeby ocalić firmę, postanowiliśmy zatrudnić klientów jako testerów żywności na umowę o dzieło, mówi właścicielka restauracji Karolina Bartosik. My nie mamy nic do stracenia już. Mamy długi wszędzie, niepopłacone rachunki, możemy zostać bez pracy, więc to albo walczymy, albo się poddajemy i kilkanaście osób zostaje bez pracy. Od października kawiarnie i restauracje w związku z pandemią koronawirusa mogą serwować napoje i posiłki tylko na wynos. Za złamanie przepisów grożą kary, mówi małopolski inspektor sanitarny Jarosław Foremny. I niestety te kary maksymalne to są do 30 tysięcy, ale nie mogą być niższe za tego typu złamanie prawa niż 10 tysięcy. Pogarszanie sobie tej sytuacji jest dla mnie bardzo nieroztropnym. Jakby nie było, to jest ewidentna przesłanka do zakamuflowanej działalności restauracyjnej, która w tym momencie niestety jest niedozwolona. Zgodnie z zarządzeniem rządowym ograniczenia dotyczące działalności gastronomicznej w związku z sytuacją epidemiologiczną zostały przedłużone do 31 stycznia. Do końca stycznia gminy mają czas na zgłoszenie się do nowej odsłony programu Opieka 75+, informuje resort rodziny i polityki społecznej. Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat. Więcej, mówi wiceminister Stanisław Szwed. Dopłacamy do 50% środków, które mogą być przeznaczone na te działania. Te działania mogą być prowadzone przez pracowników pomocy społecznej, mogą też być zlecane podmiotom prywatnym. Zależy nam na tym, aby ten program rozwijać, szczególnie teraz w koronawirusie. W ubiegłym roku do programu przystąpiły 542 gminy. Litwa obchodzi dziś 30. rocznicę tragicznego szturmu na wieżę telewizyjną w Wilnie. Wojska radzieckie zabiły wtedy 14 osób, a kilkuset Litwinów zostało rannych. 13 stycznia nazywany jest Dniem Obrońców Wolności. Oficjalne obchody, w których wzięły udział władze Litwy, odbyły się w litewskim parlamencie. 13 stycznia przypomina nam, że siła obywateli jest zdolna do tego, aby zmieniać świat i wzmacniać pozycję państwa, mówił prezydent Gitanas Nausėda. Zaznaczył, że o wolność walczy sąsiedni naród, Białorusini. W ten sposób odniósł się do litewskiej nagrody wolności, którą przyznano białoruskiej opozycji. W jej imieniu odebrała ją Swiatłana Cichanouska. Ważne jest to, że wiemy, że w walce o demokrację nie jesteśmy sami. Pamięć ofiar uczciła dzisiaj również polska ambasador na Litwie Urszula Doroszewska. Dyplomatka w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy złożyła wieniec na wileńskim cmentarzu na Antokolu. Jak powiedziała Polskiemu Radiu, wydarzenia styczniowe są ważne dla Polaków. Miłowanie wolności, chęć buntu, to jest to, co nas łączy. Na Antokolu pochowana została większość ofiar radzieckiej agresji z 13 stycznia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. O 20.35 Telewizja Polska pokaże nowy film Sylwestra Latkowskiego, taśmy Amber Gold, Układ Trójmiejski nie umiera nigdy. Amber Gold to piramida finansowa, powstała w styczniu 2009 roku. Oficjalnie firma miała zajmować się inwestycjami w złoto i inne kruszce i oferować swoim klientom atrakcyjne oprocentowanie lokat. Firma wyłudziła pieniądze od około 11 tysięcy osób. A teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Tym razem tenis na początek. Za 2 godziny na korcie w Delray Beach zamelduje się Hubert Hurkacz i zagrał zwycięstwo w imprezie ATP na Florydzie. Jego przeciwnikiem będzie Amerykanin Sebastian Korda. Sebastian jest synem Petera Kordy. W latach 90. Czech wygrywał m.in. Australian Open zarówno w singlu, jak i deblu. Był drugi na liście ATP. Syn powoli idzie w ślady ojca. Na Florydzie zagra swój pierwszy finał w historii. Dotychczas jego największym sukcesem jest wygranie w 2018 roku juniorskiego Wielkiego Szlema na antypodach. Sebastian z Hubertem Hurkaczem to dobrzy koledzy poza kortem. Przed dzisiejszym finałem Polak mówi krótko. Będzie to trudny mecz i dam się wszystko i będę walczył. Hubert Hurkacz zaraz po rywalizacji na Florydzie przez Los Angeles przenosi się do Australii. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. Po tenisie Ride Dakar wreszcie pech opuścił Jakuba Przygońskiego. 10. etap w jego wykonaniu przebiegł bez komplikacji, stąd 5. pozycja w kategorii samochodów i 4. w klasyfikacji łącznej. Ciągle 3. w rywalizacji pojazdów lekkich jest Aaron Domżała. On w przeciwieństwie do Kuby nie ustrzegł się dziś na trasie błędów. To już 3. dzień z rzędu, kiedy nie możemy czysto przejechać OS-u. Gdzieś na początku mały błąd nawigacyjny i kapeć, który kosztował nas 7 minut. Potem odrabianie strat, ale udało się odrobić już jedynie kilkadziesiąt sekund. Trudno jest znaleźć tutaj tempo, odcinki są bardzo kamieniste. Trudno jest dostosować tutaj tempo, żeby jechać szybko, ale nie złapać kapcia. Jechaliśmy też sporo w kurzu. Nie widzieliśmy naszych konkurentów z klasy, więc trudno było też oszacować nasze tempo. Dziś Domżała był 9, 3 w tej samej klasie Michał Goczał, 6 kładzista Kamil Wiśniewski. Tę samą pozycję zajmuje w klasyfikacji generalnej. 30 jest motocyklista Konrad Dąbrowski. Dziś zajął 28 lokatę. W siatkarskiej plus lidze mecz sąsiadów w tabeli, spisująca się mocno poniżej oczekiwań, zajmująca tylko 8 pozycję PGS Kra, gra w Bełchatowie z 9 Asseco Resowią i pierwsze 2 sety i to wyraźnie dla gości, czyli ekipy z miasta, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć i poznać historię kamienicy nazywanej Luftmaszyną, a z dziećmi zajrzeć do Muzeum Dobranocek. W sprawach piłkarskich dziś 2 spotkania w Premier League. O 19 zaczął się mecz na Etihad w Manchesterze. City grają z Brighton. Od 21 derby Londynu. Tottenham kontra Fulham. Jeszcze hokej i Mistrzostwa Świata Elity zaplanowane na przełom maja i czerwca w Mińsku na Białorusi i w Rydze na Łotwie. Coraz częściej mówi się o odebraniu organizacji Białorusinom ze względów politycznych. Wiadomo, że tamtejszy watażka od dawna łamie prawa człowieka, a szef Światowej Federacji Hokejowej podał dziś wątpliwość także właściwe zabezpieczenie na miejscu przed koronawirusem. Wydaje się, że sprawa jest przesądzona. Chęć przejęcia turnieju zgłosiła już Dania. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padać śnieg od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 2 na Pomorzu Zachodnim i plus 3 nad morzem. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 19:00 przy gitarowej konsolecie dziś Alina Benka, przy komputerach Aleksandra Kaczkowska, przy mikrofonie programu trzeciego Piotr Baron. Zapraszamy Państwa na wspólne słuchanie płyt. Trzy wymiary gitar. Of a sunset street light, I dug down deep into my pocket. A couple dollars was all that I had. She reached out like it was treasure. She looked so far away. Yeah, she said, show me the way back home. 'Cause I've been out there running for way too long. And all that I've learned, and just when you think you've chased down every last mile, there's always another one. Show Me The Way Back Home. Na początek naszego spotkania Kenny Wayne Shepherd. I powiedziałem, że zapraszam na kolejne wydanie Trzech Wymiarów Gitary i pomyślałem sobie, że jestem wściekły na swoje bałaganiarstwo, bo mogłem od pierwszego naszego spotkania, które miało miejsce kiedyś o godzinie 13, numerować te spotkania i kto wie, który numer ma dzisiejszy, ale myślę, że dobijamy do 500-ki. Nie wiem, może ktoś z Państwa, a to się czasem zdarza, prowadzi takie zapiski, to gdyby tak, to proszę o pomoc. Wczoraj w tonacji trójki wspominałem, że mijają 52 lata od objawienia się cudownej płyty, tak zwanej jedynki zespołu Led Zeppelin, a w związku z tym, że mieliśmy mało czasu, to wczoraj tylko jeden utwór z tego albumu, a przecież każdy utwór z tego albumu jest wspaniały, nie wiadomo, który najlepszy, pewnie Państwo mają swoje typy. Wczoraj Baby I'm Gonna Leave You i to wywołało entuzjazm w Krakowie i we Wrocławiu. Dziś, wspominając ten album, który ukazał się w 1968 roku w Londynie, z tej jedynki Led Zeppelinów, dziś Days and Confused. So long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Yeah. Dziękujemy Państwu za wszystkie komentarze i listy do trzech wymiarów gitary. No a przede wszystkim za te słowa, które płyną Led Zeppelin zawsze. Dlatego, że ja należę do tego pokolenia, które pod tym zdaniem podpisuje się dużymi literami z imienia i nazwiska. I oczywiście nie namawiam Państwa do tego, aby nad tym pierwszym albumem rozwodzić się tak, by robić jakiś ranking utworów, który jest najlepszy, który najlepiej brzmi. Zwykle, by nie łamać sobie w ten sposób głowy i nie przy przyjemności odbioru płyty, mówię o utworach, które lubię i do których mam sentyment w tym wypadku i w przypadku tego utworu, dlatego, że pamiętam go dokładnie, kiedy kręcił się na taśmie szpulowej na moim Grundigu. Mówię o utworze z płyty pierwszej Led Zeppelin Communication Breakdown. A nie wziąłem dzisiaj płyty, na której ten utwór wykonuje nieżyjący już Jeff Healey ze swoim zespołem Communication Breakdown. No ale nawet gdybym wziął to dziś i tak byśmy tej płyty nie odtwarzali, może za tydzień. A może ktoś z Państwa jeszcze dziś późnym wieczorem poszuka w sieci i odnajdzie ten utwór w wykonaniu Jeffa Healey, bo wydaje mi się, że jest zagrany świetnie i godny przypomnienia. Tyle o pierwszym albumie zespołu Led Zeppelin. W trzech wymiarach gitary dziś wspomnieliśmy dwa utwory. No a teraz z walizeczki kolejna płyta i to będzie Rory Gallagher. Hands up, reach for the sky. And I will tell you why. You won't feel the same, I bet it. This is just a game I'm playing. The night, well, to the sky. You walk out the shoes, your very might even lose your blues, no telling now. We'll be right back.

Bardzo, ale to bardzo lubię słuchać jego płyt. To był Rory Gallagher, tytuł utworu Hands Up. No i muszę się odnieść do listu pana Stefana z Mielca, który jest listem dość dziwnym, bo zaczyna się od słów: nie wiem, czy słucham na żywo, czy z odtworzenia. Panie Stefanie, na pewno na żywo, jeśli pan to teraz słyszy, to cytuję właśnie pana list, a żeby wszystko było pewne do końca, to zsynchronizujmy zegarki 34 minuty po 19. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod Wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary i wracamy do zawartości walizeczki na dziś. Płyta, która dotarła z Chicago. Wiedzą państwo, od zaprzyjaźnionego aligatora. Płyta jest wprawdzie z ubiegłego roku, ale ciągle zbiera bardzo dobre recenzje, bo rzeczywiście taką płytą jest. Autorką jest dama bluesa Shemeika Copeland. Coming for you, hear the chains rattle, turn you into a slave, another piece of chattel. Across the seas, stormy waters, show no mercy, she was Satan's daughter, born to steal, bodies to sell, she had her own special place in hell. Matilda's on fire off the Alabama coast. Matilda's on fire. We're still living with a ghost. Trip. Her morning song was the crack of a whip. Once who survived died a long time ago. Most of them buried out at Old Plateau. But the pain and the memory will never go away. Her spirit still lives by the shores of the bay. goes. Matilda's on fire off the Alabama coast. Matilda's on fire. We're still living. We're still living with her ghost. Zawsze tak, głównie ze Stanów Zjednoczonych, płyną entuzjastyczne recenzje tej płyty. Ja też po pierwszym przesłuchaniu, bo płyta dotarła wczoraj, jestem zachwycony, ale pani Copeland fascynuje mnie nie od dziś. Słuchacz Zbyszek, który zwykle koresponduje z programem Trzy Wymiary Gitary, napisał: tej pani super słuchałoby się na Suwałki Blues Festival. Panie Zbyszku, kto wie, na razie słuchało jej się genialnie podczas Rawy Blues Festival, bo Katowice odwiedziła, a teraz ma ciągle jeszcze nową płytę, która zatytułowana jest Uncivil War. Oto utwór tytułowy. Uncivil War, uncivil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. The lines are drawn, gloves are off, smiles are gone, we're all talking tough. You curse me out and I curse back. Everything we love is under attack. The spirits are back in rags blue and gray. Thought they were gone, but they won't go away. Uncivil war, uncivil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. You're sure you're right, get along. You yell fake and I yell real. Nobody seems to care how the other guy feels. Keeping count of each other's sins. Only problem is nobody wins. An uncivil war, uncivil war, how long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before, nobody wins in uncivil war. Peace, the earth. other says fight. One hand's a palm, the other's a fist. Another chance for love just got missed. Uncivil war, uncivil war. How long must we fight this uncivil war? Same old wounds we opened before. Nobody wins. Uncivil war. Dobrze, że od czasu do czasu od dobrych, zaprzyjaźnionych ludzi otrzymujemy takie płyty, bo co tu dużo mówić, one pozwalają przetrwać ten paskudny czas. Siemejka Copeland, z tej płyty dziś jeszcze jedna próba. Civil War, tak jest zatytułowana ta płyta, wydana w ubiegłym roku, Siemejka Copeland, ale w związku z tym, że zbiera dobre recenzje i prowadzącemu program Trzy Wymiary Gitary też się podoba, jeszcze w przyszłości na nią zajrzymy.